और तुम हर गिरोह को देखोगे कि वो घुटनों के बल गिरा हुआ है। हर गिरोह को उसके आमाल नामे की तरफ बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि आज तुम्हें उन आमाल का बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे।